Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Beata Michniewicz, autorytetem. Osoba, od której możemy się uczyć rzetelności i najwyższych dziennikarskich standardów. Nasza redakcyjna koleżanka otrzymała nagrodę główną w plebiscycie studentów dziennikarstwa z całego kraju. Przed gołoledzią w trzech województwach południowej Polski ostrzega IMGW. Strajki związkowców i blokady dróg niezadowolonych kierowców sparaliżowały Francję. Beata Michniewicz, autorytetem w plebiscycie studentów dziennikarstwa z całego kraju. Nasza redakcyjna koleżanka została wybrana w głosowaniu jako jedyna w plebiscycie mediatora. Studenci uznali, że mogą się od Beaty Michniewicz uczyć profesjonalizmu, rzetelności oraz najwyższych standardów. Po odebraniu głównej nagrody mówiła o słowniku dziennikarskich wartości. Zostawianie swoich poglądów politycznych za drzwiami studia, a najlepiej za drzwiami instytucji, w której się pracuje. Poza tym życzliwość nawet wobec polityków, którzy na nią nie zasługują, ale to nie znaczy, że pobłażanie. No i poza tym umiejętność właśnie wysłuchania racji obu stron i nie zajmowanie własnego stanowiska. I myślę, że w każdych warunkach, w każdych czasach można i należy to robić. Szanowni Państwo, stojąca między żywiołami, nasz autorytet, Beata Michniewicz! Beata Michniewicz jest związana z Trójką od 36 lat. Prowadzi salon polityczny Puls i Śniadanie w Trójce. Stworzyła też plebiscyt Srebrne Usta. Ten konkurs jest dosyć specyficzny, ponieważ tak naprawdę to tylko część osób stara się o tę nagrodę zupełnie świadomie, a większość jednak wolałaby jej nie dostać, chociaż jak dostają, to się w sumie cieszą. Nie wszyscy mają dużo dystansu wobec siebie, dużo poczucia humoru i nie każdy rozumie, na czym polega ta nagroda. Że to no nie jest to jakaś malina, prawda? Swoje głosy oddało ponad 10 tysięcy studentów z 22 polskich uczelni. Gala w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego transmitowana była m.in. przez studencką krakowską radiofonię. Kolejne informacje. IMGW ostrzega kierowców przed gołoledzią w trzech województwach południowej Polski. Ostrzeżenie przed marznącymi opadami obowiązuje w podkarpackim, małopolskim i śląskim. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Służby przestrzegają, że należy spodziewać się m.in. utrudnień w ruchu drogowym. Zalecają też zachowanie ostrożności. Jaka pogoda czeka nas jutro? O tym po sporcie. Francja sparaliżowana przez strajki. Ruch na drogach utrudniają z kolei liczne blokady. Strajkujący protestują przeciwko reformie emerytalnej, a kierowcy przeciwko podwyżkom cen paliw. A więcej o sytuacji nad Sekwaną nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Puste dworce, w których hulał wiatr. Tylko dwie linie paryskiego metra obsługiwane automatycznie kursowały. Nie odchodziły pociągi, szybkie kolejki podmiejskie, ani ekspresy TGV. Jeden ze strajkujących związkowców użala się na stanowisko władz. Czekamy, aż rząd odpowie na nasze żądania dotyczące poprawy naszej sytuacji socjalnej. Od dawna czekamy. Blokowano drogi. Kierowcy ciężarówek protestowali przeciwko cenom paliw. Nie do zniesienia. Ciężarówki zagraniczne korzystają z naszych dróg, a nic się nie przykładają do ich utrzymania. Zero udziału w finansowaniu infrastruktury. Kierowcy są bardzo niezadowoleni. Te parę centymów to jest bardzo dużo, jak się weźmie pod uwagę te tysiące litrów, jakie używamy w ciągu roku. Strajki będą paraliżowały Francję aż do wtorku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zimna wojna z nagrodą publiczności podczas gali europejskich nagród filmowych. Statuetkę odebrał reżyser Paweł Pawlikowski. Sądzę, że powinienem coś zaśpiewać. Wybory ludzi nie są dzisiaj dobre. Ludzie dokonują bardzo złych wyborów. Tak czy inaczej rozmawiamy o sztuce, o Europie, o ludziach, którzy podkreślają znaczenie miłości, a nie nienawidzą. Mam nadzieję, że tacy ludzie właśnie głosowali. Nie wyobrażam sobie tego inaczej. Zimna wojna w ubiegłym roku dostała nagrodę główną europejskich nagród filmowych. W tym roku najlepszym filmem uznano Faworytę. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Jan Kałucki. Trwa najważniejsze pięściarskie wydarzenie tego roku w Arabii Saudyjskiej. Andy Ruiz walczy z Anthony Joshua. Stawką tego pojedynku są mistrzowskie pasy wagi ciężkiej. W tej chwili trwa ostatnia runda. Jak na razie lepsze wrażenie sprawia Brytyjczyk, ale Ruiz dzielnie się broni. Za chwilę wrócimy na ring. Teraz inna arena walki, mianowicie stadion. Za nami kolejne trzy mecze 18. kolejki PKO Ekstraklasy. Lechia Gdańsk wygrała z Wisłą Płock 2-0. Jagiellonia Białystok przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1, a Lech Poznań pokonał ŁKS Łódź 2-0. Cierpliwość. To zdaniem trenera Kolejorza było kluczem do zwycięstwa. Wiedziałem, że dzisiaj ważna będzie cierpliwość w graniu. Ta cierpliwość się opłaciła. Konsekwentnie graliśmy, nie dopuszczając przeciwnika do jakichś większych sytuacji, a dążąc do tego, żeby strzelić bramkę, to nam się udało. W końcówce dołożyliśmy drugą. Bardzo fajna akcja dwóch naszych wychowanków, dwóch zmienników. To bardzo cieszy. Mówił Dariusz Żuraw. Natomiast za granicą gola strzelił Piotr Zieliński. Reprezentant Polski zdobył bramkę dla Napoli w meczu przeciwko Udinese. Ostatecznie wicemistrzowie Włoch zremisowali 1-1. Błysnął też Wojciech Szczęsny. Nasz bramkarz obronił rzut karny oraz dobitkę w spotkaniu Juventusu z Lazio Rzym. Interwencje Szczęsnego były jedynym pozytywnym akcentem dla kibiców mistrzów Włoch. Juve przegrało 1-3. Natomiast w Hiszpanii koncert Leo Messiego. Argentyńczyk pokazał, dlaczego kilka dni temu otrzymał złotą piłkę. Gwiazdor FC Barcelony popisał się hat-trickiem, a Duma Katalonii pokonała Majorkę 5-2. Zmieniamy dyscyplinę. Mamy czwarty medal podczas pływackich mistrzostw Europy tak krótkim basenie w Glasgow. Alicja Tchórz sięgnęła po brąz na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. Triumfowała Holenderka Kira Toussaint. Dla naszej zawodniczki to trzeci w karierze medal Mistrzostw Europy na krótkiej pływalni. No fajnie, fajnie. 6 lat udaje się utrzymać w tej europejskiej czołówce, także jestem bardzo zadowolona. I na koniec Kraków, bo w Tauron Arenie zakończyła się pierwsza runda Mistrzostw Świata Super Enduro, czyli zawodów motocyklowych, w których zawodnicy ścigają się po specjalnym usypanym torze pełnym przeszkód, takich jak bale drewna, kamienie czy opony. Wygrał Brytyjczyk Billy Bolt, ale najważniejsze, że drugi był Polak, Tadeusz Błażusiak. Ambasadorem wydarzenia był nasz dakarowiec Rafał Sonik. Już czwarty raz Tauron Arena kipi, wrze, gotuje i pęka w szwach. Super Enduro Mistrzostwa Świata to jest wydarzenie, które przyciąga kibiców motosportu z całej Polski. Część z nich znam jeszcze z czasów, kiedy się ścigałem w Polsce i widzę, że przyjeżdżają z Gdańska, Wrocławia, Poznania, Warszawy, zewsząd po prostu. W Polsce odbędzie się jeszcze jedna runda mistrzostw w marcu w Atlas Arenie w Łodzi. I na koniec rzut oka na ring w Arabii Saudyjskiej. Walka o mistrzowskie pasy wagi ciężkiej. Ruiz kontra Joshua. Pojedynek się zakończył, nikt nikogo nie posłał na deski i o wszystkim zadecyduje werdykt sędziów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie na północy i zachodzie kraju opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Od 5 stopni na wschodzie kraju do 9 na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. I zajrzyjmy jeszcze do Arabii Saudyjskiej. Cały czas czekamy na werdykt sędziego, cieszy się Anthony Joshua, no i chyba on sięgnie po te mistrzowskie pasy w wadze ciężkiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa. Sztuka uhonorowana pierwszą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Retransmisja słuchowiska zarejestrowanego w Instytucie Teatralnym jutro po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jak mawiał profesor Tutka, styl to człowiek. I ta okoliczność oczywiście dotyczy także muzyki jazzowej, może nawet w znacznie większym stopniu, ponieważ każdy jazzman, który ma jakieś większe ambicje niż tylko być po prostu na przeciętnej, stara się osiągnąć swój własny styl. Styl rozpoznawalny spośród innych, niepodobny do niczego, co było do tej pory. I to najczęściej dotyczy oczywiście samych improwizacji, sposobów frazowania, wymyślania pewnych melodyjek, niemelodyjek, harmonijek i tak dalej. Ale nie tylko. Bardzo ważne jest tu również brzmienie instrumentu. I zdarza się, że różni muzycy grający, no nie na tym samym, ale takim samym instrumencie, brzmią zupełnie inaczej. Czasem można by się zastanawiać, czy to rzeczywiście ten sam instrument. Tak więc dzisiaj postanowiłem wybrać dla Państwa kilka takich, no sądzę, że łatwo rozpoznawalnych saksofonistów, tenorzystów, którzy próbowali osiągnąć swój styl nie tylko sposobem improwizacji, ale także brzmieniem instrumentu. No i na pierwszy ogień sięgnijmy jeszcze do czasów epoki swingu. Ben Webster. Jeden z najpiękniejszych tonów, jedno z najładniejszych brzmień saksofonu tenoru. Ten człowiek potrafił tak pięknie i lirycznie i spokojnie grać ballady, że dosłownie łzy z oczu wyciskał. Ale od czasu do czasu, jak go troszeczkę poniosło, nagle zmieniał ten swój styl, stawał się bardziej agresywny, tak to chyba należy określić. Zresztą po co tu dużo mówić, skoro możemy posłuchać. Oto Ben Webster, razem grający z Jerrym Mulliganem, czyli saksofonistą, barytonistą, towarzyszą im dalej Jimmy Rawls na fortepianie, Leroy Vinegar na basie i Mel Lewis perkusja. Thank you. Jerry Mulligan grający na barytonie i Ben Webster, tenorzysta, z tym swoim przepięknym, śpiewającym brzmieniem, aczkolwiek miejscami, jak zapewne zauważyliście, już zaczęło go ponosić w stronę bardziej ekspresyjną. A towarzyszyli Jimmy Rawls na fortepianie, Leroy Vinegar kontrabas i Mel Lewis perkusja. A teraz muzyk, który w zasadzie należy do tej samej epoki. Stylistycznie jest to niby jedno i to samo, ale jego charakter gry jest zupełnie inny. Eddie Lockjaw Davis. Pełen niesłychanych, zaskakujących brzmień, ale przede wszystkim jakiejś szalonej agresji, z tym, że ta agresja oczywiście nie jest skierowana w stronę jego słuchaczy, wręcz przeciwnie, raczej w stronę tych, którzy usiłowaliby im w słuchaniu przeszkadzać. Posłuchajmy zatem takiego typowego nagrania w stylu Eddie Lockjaw Davis, gdzie występuje on z orkiestrą Counta Basiego. Kompozytorem jest Neil Hefti i ten temat zwie się Double O. To był ten nieprawdopodobnie dynamiczny Eddie Lockjaw Davis na saksofonie tenorze, towarzyszyła mu orkiestra Counta Basiego. A teraz przejdźmy do saksofonowego brzmienia, które jest zupełnie niepodobne do tego, co dotychczas zdążyliśmy usłyszeć. Stan Getz, którego brzmienie instrumentu na ogół kojarzyło się ludziom z aksamitem, z czymś niesamowicie miękkim. Jednym słowem, oaza spokoju. Zresztą trudno tutaj cośkolwiek teoretyzować. Po prostu należy Stana Getza posłuchać. Wydaje się, że to zupełnie inny instrument, a nie to, co słyszeliśmy do tej pory. Getzowi towarzyszą tutaj Lou Levy na fortepianie, Leroy Vinegar na basie i Stan Levy perkusja. A ten temat, no to już jest klasyk, jeśli chodzi o standardy. Where or when? Thank you. Where or When, nagranie pochodzące z płyty Award Winner jeszcze z lat 50., a ten Award Winner, czyli zdobywca nagród, to Stan Getz grający na saksofonie tenorze, razem z nim Lou Levy przy fortepianie, Leroy Vinegar Bass i Stan Levy perkusja. I po tym aksamitnym brzmieniu znów proponuję Państwu coś zupełnie kontrastowego, aczkolwiek ci muzycy działali nieomal w tych samych latach, w tym samym czasie. Ale zamiast aksamitu mamy rozedrgane, rozwibrowane, takie jak gdyby chropowate brzmienie samego Rollinsa, który nad swoim instrumentem panował w sposób nieprawdopodobny, zwłaszcza jeśli chodzi o te sprawy brzmieniowe. Można go rozpoznać nieomal czasami już po paru dźwiękach. Ale ta płyta pochodzi już z lat 90. Tym niemniej jej tytuł brzmi Old Flames, stare sympatie, ponieważ w repertuarze znajdują się tu głównie, również tylko i wyłącznie standardy z minionej epoki, aczkolwiek nie w staroświecki sposób grane. Rollinsowi towarzyszy tutaj cała orkiestra, a solo na fortepianie należy do Tommy'ego Flanagana. Thank you. Ballada Darn Dad Dream. Autorami są DeLange i Van Huysen, a na saksofonie grał jeden z mistrzów brzmienia tego instrumentu, Sonny Rollins. I nie czekając, już sięgnijmy po następnego muzyka o bardzo charakterystycznym brzmieniu, którego jednak nie podejmuję się w żaden sposób opisać. To jest coś niepowtarzalnego. Jedni to kochają, drudzy może nie, ale jednak nie można nie mieć podziwu dla Joe Hendersona. Jedna charakterystyczna cecha, której niestety w nagraniach nie da się niestety wysłyszeć. Henderson zawsze grał bardzo, bardzo cichutko. Dosłownie to było ledwo, ledwo szemranie, a dopiero mikrofony robiły swoje. Tak więc siła i potęga jego brzmienia biorą się nie z dynamiki, a gdzieś z jakiejś prywatnej siły ducha. Posłuchajmy Hendersona już z końca ubiegłego milenium, a towarzyszą mu John Scofield na gitarze, Dave Holland na basie i Al Foster perkusja. Thank you. kompozycja to dzieło Wiktora Feldmana, Joshua, a grali Joe Henderson, saksofon tenor, John Scofield, gitara, Dave Holland, bas i Al Foster, perkusja. No i na koniec trzeba wreszcie, no może jeszcze nie na koniec, ale już blisko końca, trzeba sięgnąć i po Johna Coltrane'a, który absolutnie dysponował nieprawdopodobnym i do nikogo niepodobnym brzmieniem. Wielu ludzi próbowało to jakoś imitować, ale chyba nikomu to do końca nie wyszło. Tylko rzecz ciekawa, Coltrane lubił eksperymentować z brzmieniem swego instrumentu. Zmieniał ustniki, zmieniał stroiki od najlżejszych po najtwardsze, a jednak bez względu na to, jak zmieniała się wówczas jego muzyka, w tym brzmieniu coś charakterystycznego pozostawało na zawsze. I żeby to dobrze wysłyszeć, posłuchajmy jednak powolnej ballady zatytułowanej Soul Eyes, a Coltrane'owi towarzyszą jego wieloletni partnerzy McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison bas i Elvin Jones perkusja. Thank you. Soul Eyes, John Coltrane, saksofon tenor, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, bass i Elvin Jones, perkusja. No i teraz już niestety powoli pora kończyć dzieło, a na koniec chciałbym wam dorzucić jeszcze jednego saksofonistę, który swego czasu porwał swoim brzmieniem tysiące słuchaczy i nie wiem, czy mniej jego kolejnych naśladowców, którzy wszyscy chcieli tak pięknie brzmieć, mieć te bardzo charakterystyczne zaśpiewy. To było brzmienie, które idealnie pasowało zwłaszcza do muzyki funkowej. Jednym słowem Mike Brecker, ale tym razem Mike Brecker w bardziej jazzowym, a nie funkowym wydaniu. Posłuchamy jego kompozycji African Skies, a towarzyszą mu w tym nagraniu Pat Metheny, gitara Joey Calderazzo, fortepian Dave Holland, bass i Jack DeJohnette, perkusja. A ja już troszeczkę na zapas żegnam się z państwem. Są to jeszcze nadal trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.